jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 5 dzień czerwca, na zegarze 12. Czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Ruszają prace komisji do zbadania skali rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce. Za chwilę relacja naszej reporterki. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna na południu kraju, ale na Wiśle i Odrze będzie fala wezbraniowa. Ministerstwo Kultury negatywnie ocenia działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o zablokowane pieniądze z abonamentu. Rządowa komisja do zbadania skali rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce rozpoczyna pracę. W kancelarii premiera za chwilę wspólna konferencja premiera Donalda Tuska, szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i szefa komisji generała Jarosława Stróżyka. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która ma więcej informacji na temat działania tej komisji. A wiemy, że komisja będzie pracować za zamkniętymi drzwiami bez udziału mediów. Jej członkowie od razu po tej dzisiejszej konferencji przystąpią do pracy. Mówił już tydzień temu minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Jesteśmy gotowi do tego, żeby od razu ostro komisja ruszyła do pracy. Dzięki skuteczności pana ministra sprawiedliwości wszelkie sprawy organizacyjne zostały załatwione błyskawicznie. Jest wskazany przez pana ministra sekretarz komisji, są pomieszczenia. Pierwszy raport opisujący wpływy rosyjskich i białoruskich służb w Polsce poznamy już za 2 miesiące, dodaje minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który sprawuje nadzór administracyjny nad komisją. Oczywiście będą też przygotowywane raporty kompleksowe odnoszące się do takich rocznych czasokresów pracy komisji. A komisja zbada 20 lat, od 2014 roku do dziś. Została powołana zarządzeniem premiera Donalda Tuska i jest odpowiedzią rządu na ucieczkę na Białoruś sędziego Tomasza Schmidta. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Sytuacja hydrologiczna na południu kraju stabilizuje się. Wczoraj ulewne deszcze spowodowały podtopienia na Śląsku, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Intensywne opady odsunęły się teraz poza granice Polski, mówi hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Emilia Szewczak. Dzisiaj co prawda wystąpią burze, ale będą to burze dosyć słabe i raczej nie kwalifikujące się na wydanie ostrzeżeń meteorologicznych. Sumy opadów w trakcie burzy w Polsce północnej i zachodniej, a także na krańcach południowo-wschodnich to maksymalnie 15 mm. Emilia Szewczak dodaje jednak, że w kolejnych dniach przez Wisłę i Odrę przejdą fale wezbraniowe. Fala wezbraniowa na Wiśle znajduje się aktualnie na odcinku pomiędzy Jawiszowicami a Bieruniem Nowym w województwie śląskim. W Bieruniu Nowym stan wody zbliży się do granicy progu alarmowego. Na Odrze fala wezbraniowa jest w tym momencie na odcinku pomiędzy Opolem a Ujściem Nysy Kłodzkiej w województwie opolskim. Wstępne prognozy synoptyków wskazują, że większe opady deszczu na południowym wschodzie mogą pojawić się w najbliższy weekend. Ministerstwo Kultury negatywnie ocenia działania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciej Świrski odmawia mediom publicznym wypłacenia pieniędzy z abonamentu. Ministra Hanna Wróblewska powiedziała, że w celu odblokowania tych środków resort składa kolejne wnioski, skargi i pozwy. To nie są pieniądze, które są prywatnymi pieniędzmi KRT ani pana Macieja Świrskiego. Ja generalnie mam taką politykę w stosunku do dyrektorów, prezesów, przedstawicieli firm, że jeżeli są na czele jakiejś publicznej instytucji, to nie ma być ona odzwierciedleniem ego i politycznych, że tak powiem, zobowiązań pana prezesa czy dyrektora, tylko ma ona służyć publiczności. Za godzinę w Poznaniu odbędzie się konferencja prasowa likwidatorów regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Sytuacja Radia Kraków jest najgorsza ze wszystkich rozgłośni, bo jako jedyna spółka mediów publicznych na koniec ubiegłego roku nie miała na koncie ani złotego, a jednocześnie miała zaciągnięty kredyt na kwotę 1 200 000 zł, mówi Marcin Pulit, likwidator Polskiego Radia Kraków. W sumie do tej pory powinniśmy już dostać ponad 5 300 000 zł. Nie dostaliśmy ani złotówki i nie jest prawdą to, co mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że te pieniądze moglibyśmy podjąć z depozytu sądowego. Nie możemy ich podjąć, ponieważ formalnie, faktycznie tych depozytów nie ma. Zobowiązania finansowe na rzecz rozgłośni Polskiego Radia, które blokuje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to już ponad 80 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Pearl Jam w Trójce i Wreckage, oczywiście z ostatniej, najnowszej płyty. 17 minut po 12. Na antenie witamy panią Joannę Sowicką-Gain, czyli Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Obiecałem na początku programu, że zajmiemy się tematem szkodliwych chemikaliów, które nas otaczają, i chociaż zazwyczaj słowo chemikalia kojarzy się z jakimiś fabrykami, to jednak te substancje toksyczne dla naszego zdrowia i wpływające niekorzystnie na nasz organizm właściwie są na każdym kroku. Nie tylko ubrania, nie tylko inne elementy naszej codzienności, ale też to, czym czyścimy na przykład nasze mieszkania, to może zawierać różnego rodzaju substancje, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie, i powstała taka aplikacja, właściwie takie narzędzie online, które nazywa się Checked, i to jest państwa praca, które pomoże nam ocenić te substancje i ocenić to zagrożenie. Więc teraz już przekazuję pani głos. Faktycznie jest tak źle? Otaczamy się tyloma niezdrowymi przedmiotami? No niestety tak jest. I to jest ta zła wiadomość, bo faktycznie przy produkcji bardzo wielu produktów, które mamy w domu i właściwie z którymi mamy kontakt codziennie, wykorzystywane są substancje chemiczne, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bo te substancje mogą znajdować się w na przykład opakowaniach na żywność, w naczyniach, w których gotujemy, w tekstyliach wszelkich, czyli właśnie i w ubraniach, o czym pan wspomniał, ale też na przykład w takich tekstyliach, które pokrywają nasze meble. Te substancje mogą znajdować się w kosmetykach, w detergentach, którymi czyścimy nasze mieszkania, w podłogach, w ścianach, bo to na przykład są w panelach, właśnie w jakichś farbach i w akcesoriach sportowych, także w zabawkach na przykład, tak? I w ogóle w takich akcesoriach, które wykorzystujemy, jeśli mamy dziecko i to dziecko jest otoczone właśnie różnymi przedmiotami, które mają nas zabezpieczyć teoretycznie przed upadkiem, czy jakieś pianki wszelkie. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo duża grupa produktów. Codziennie z nimi mamy kontakt, bo one częściej są elementem naszego wyposażenia, bądź też w jakiś sposób naszym stylem życia są związane. No i niestety naukowcy z całego świata, również z Polski, już bardzo wprost i wyraźnie, bardzo wiele publikacji na ten temat powstaje, jak te substancje wpływają na nasze zdrowie. Tak, no, wpływają negatywnie. Bo te substancje też działają razem, tak? One się jakby łączą też w tym naszym środowisku i powodują taki efekt koktajlu, czyli stają się jeszcze bardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dokładnie tak. Grupa substancji, o której my najczęściej mówimy, o którym też to narzędzie, o którym dzisiaj rozmawiamy, które jakby wyłapuje, diagnozuje trochę udział tych substancji w naszym życiu, to jest taka bardzo duża grupa nazwana substancjami endokrynnie czynnymi. I to są takie substancje, które zaburzają nasz układ hormonalny, dlatego że przedostając się do naszego organizmu, nasz organizm myli je z hormonami. One są w budowie cząsteczkowej bardzo podobne do ludzkich hormonów. No i w związku z tym nasz organizm nie wie, czy ma kontakt z hormonem takim swoim, czy też substancją obcą chemiczną. No i wtedy może dochodzi do właśnie różnego rodzaju problemów, no bo jak system hormonalny nie działa w odpowiedni sposób, no to dochodzi wtedy do takich sytuacji jak, nie wiem, zaburzenia chociażby snu, zaburzenia metabolizmu. Naukowcy bardzo już widzą wiele, widzą to, że te substancje wpływają na przykład zwiększone ryzyko zachorowań na raka, takiego raka związanego właśnie na raka związanego z hormonami, czyli na przykład rak piersi, rak jąder. Już bardzo wiele badań powstało na temat tego, jak te substancje obniżają płodność zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, wpływają na, zwiększają otyłość, bo mają też wpływ właśnie na ten metabolizm między innymi, powodują chorobę tarczycy, więc to jest ogromna, ogromna grupa zaburzeń, jakie powstają w wyniku właśnie między innymi zaburzeń hormonalnych. Ale też nie tylko, bo to są substancje też są toksyczne, mogą zmieniać DNA, mają wiele takich bardzo niedobrych dla nas właściwości. I teraz my jako konsumenci musimy zdecydować, prawda? A potrzebne jest narzędzie, bo zazwyczaj kupujemy, oczywiście opakowania kuszą nas nie tylko kolorami, ale też różnymi zapewnieniami, że produkt jest na przykład ekologiczny, czy jest przetestowany, ale też dużo trafia przedmiotów, które nie do końca jest to zapewnienie producenta prawdziwe i faktycznie możemy w naszym domu postawić jakieś urządzenie albo jakiś przedmiot, który będzie w długim czasie wpływał na nasze zdrowie, więc właśnie CZECT, mam wrażenie, jest taką odpowiedzią i takim kompasem pewnego rodzaju, który może pomóc w tych decyzjach zakupowych. Zdecydowanie tak, no bo tak jak powiedziałam na początku, złą wiadomością jest to, że na te substancje jesteśmy narażeni codziennie, w zasadzie non stop i każdy z nas w jakimś stopniu. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że my sami zmieniając swoje nawyki, krok po kroku wprowadzając pewne zmiany, możemy obniżyć znacznie wpływ tych substancji na nasze zdrowie. I takich badań też powstało bardzo wiele. Również w Polsce takie badania zostały przeprowadzone kilkakrotnie. Więc warto najpierw zbadać nasze narażenie na te substancje i to właśnie robi to narzędzie CZECT albo CZECT-ED. Ja czasami mówię CZECT-ED, bo ED to jest ten zwrot od tych endokrynoczynnych substancji w języku angielskim. I to jest narzędzie, które jest dostępne dla każdego bezpłatnie, powstało właściwie jako wynik pracy grupy polskich naukowców, między innymi pani Aleksandry Rutkowskiej, Aleksandry Olson, Błażeja Kudłaka i Szymona Graczyka. To jest grupa naukowców, biotechnologów, dietetyków, informatyków, no bo tutaj jednak mamy narzędzie, które wykorzystuje wiedzę naukową zebraną i z Polski, ale też wyniki badań naukowców z całego świata. No i jakby został stworzony taki algorytm, który dzięki bardzo konkretnym, bardzo szczegółowym pytaniom dotyczącym na przykład właśnie naszego stylu życia, ale też naszej wagi, masy ciała, wieku, płci. Miejsce zamieszkania. To też, miejsce zamieszkania, tak, bo to też ma wpływ na to narażenie, no bo te substancje są faktycznie wszędzie, nawet mogą być w smogu. Więc to są nie tylko że takie elementy naszego domu, ale też to, w jaki sposób żyjemy, jak funkcjonujemy. Na przykład bardzo prostą, no może tak, dokończąc. Diagnozuje nam jakby udział tych substancji poprzez to, w jaki sposób wygląda nasz dom. My przy tej aplikacji odpowiadamy na pytania, co posiadamy w każdym z pokojów na przykład, co mamy, czy mamy elektronikę, czy nie mamy, jakie mamy meble. Bardzo szczegółowe te pytania są faktycznie. No i potem dostajemy trochę takie podsumowanie tego. Ale żeby nie zostać tylko z samą diagnozą, dostajemy też bardzo konkretne porady, krok po kroku, co możemy zrobić, żeby wprowadzić te zmiany. To może tutaj na chwilę przerwiemy, wrócimy jeszcze do tej rozmowy, więc będzie jeszcze okazja, żeby dokończyć i właśnie porozmawiać o tym, jak ten algorytm funkcjonuje. Przypominam, że rozmawiamy o takim bezpłatnym narzędziu dostępnym za pośrednictwem internetu CZECT-ED, czyli CZECT, który pomaga nam sprawdzić, czy i jak wiele toksyn jest w naszym życiu. 25 minut po 12 i to program Środka. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi graj ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat 90. Pierwszych zatłoczonych klubów, miejsc, gdzie DJ wyciągał z torby winylowe płyty. Kręciłem się w kółko, muzyka była moim narkotykiem, a dźwięki wchodziły mi do brzucha. Mam za mało. Muzyka jest moim narkotykiem. Nic innego nie używam, nie używam i nie piję. Mam za mało czasu. Muzyka jest moim narkotykiem.

poradziliśmy, są widoczne, czy jeszcze coś jednak jest do zrobienia, bo i myślę, że to w taki fajny sposób możemy sobie usprawniać i ulepszać trochę nasz wynik w kontekście gry, ale też przede wszystkim właśnie starać się po prostu obniżać nasze narażenie na te substancje. Ja myślę sobie, że to, co nie wybrzmiało z naszej rozmowy i to, co może gdzieś też nurtować osoby, które do tej pory nie miały kontaktu z tymi informacjami, to jest to, w jaki sposób te substancje się przedostają do naszego życia, bo tak sobie myślę, że mamy te przedmioty różne w domu, no i co dalej, tak? Jeśli sobie stoi lampa, na przykład, nie wiem, plastikowa, no właśnie, że mamy ją albo wyrzucić, fotel. Tak? Jak to w praktyce działa, prawda? Jaka zwrotka jest z tego systemu wtedy dla nas? Tak, to jest różnie bardzo. To tak my też podkreślamy zawsze, że te zmiany wprowadzajmy krok po kroku w taki sposób, w jaki to jest też z nami jakoś tam spójne. I są takie rzeczy, które wprowadzimy szybko, na przykład będziemy, nie wiem, mniej biorąc jedzenie na wynos z jakiejś restauracji, będziemy przychodzić ze swoimi pojemnikami ze stali nierdzewnej, a nie będziemy brali na przykład w plastikach czy w stropianowych opakowaniach, bo tam się są te substancje niebezpieczne i w kontakcie z żywnością tłustą na przykład, czy gorącą, te substancje przenikają do żywności, a z żywnością trafiają do naszego organizmu. Więc to są takie zmiany, które możemy wprowadzić szybciej. Ale jasne, jak mamy mebel, no to nie wywalimy tego mebla po prostu, dlatego że jest na przykład, jest to kanapa tapicerowana, pokryta materiałem wodoodpornym, tłuszczoodpornym. Takie substancje istnieją i to są substancje, które z jednej strony ułatwiają nam życie, a z drugiej strony niestety w kontakcie ze skórą, z nami, ale też pod wpływem temperatury w naszym domu mogą się uwalniać i na przykład przedostawać się do kurzu, a potem wdychamy jej, czyli taką drogą jakby przez powietrze dostają się, tak? Znaczy drogą oddechową. No więc nie wyrzucimy tego, tak? Ale no możemy na przykład, nie wiem, za jakiś czas to ten mebel wymienić. Albo często odkurzać i sprzątać w domu, bo to są rzeczy, które sprawiają, że pozbywamy się tych substancji niebezpiecznych i takie, czyli jakby zmiana trochę takich zachowań naszych na co dzień już może poprawić i już może faktycznie, realnie zmniejszyć nasze narażenie na te substancje. Więc te rozwiązania nie są, często to są tanie i proste, no tylko musimy o nich wiedzieć. No właśnie, to też kwestia na przykład chemii domowej, bo można zastąpić własnoręcznie wykonanymi recepturami, które pomagają nam utrzymać czystość w domu i które są zdecydowanie zdrowsze również w kontakcie, czy ze skórą, czy wchodząc w interakcję na przykład z powietrzem, niż to, co kupujemy w sklepach i faktycznie to, co złudnie czyści nam mieszkanie, ale no, brudzi nasz organizm, sprowadzając to do takiego bezpośredniego języka właśnie tymi substancjami. Ta strona jest bezpłatna. Faktycznie to narzędzie jest bezpłatne. Można zajrzeć, trzeba podać trochę danych, ale tutaj też warto zauważyć, że to oprogramowanie bezpiecznie przechowuje te dane, chociaż trochę faktycznie o swoim życiu trzeba przez internet opowiedzieć. Tak, no dlatego, żeby ten wynik był zindywidualizowany, musimy podać takie informacje właśnie jakby jak w dużej miejscowości mieszkamy, czy podać płeć, naszą masę, no i jakby jak to nasze mieszkanie wygląda, ale to w zasadzie wiele więcej takich bardzo osobistych już nie podajemy. To jest ta aplikacja, czy to narzędzie jest wynikiem pracy polskiego startupu, ale jakby rozwijane jest nadal dzięki kilku projektom unijnym. Więc też to jest może taka trochę też gwarancja na to, że te dane, że dbanie o te dane jest, to jest taki bardzo ważny element i no bo też w Unii Europejskiej jest bardzo duży nacisk na to, żeby dbać o dane, które są w jakikolwiek sposób zbierane. No i też tutaj twórcy zapewniają, że absolutnie jest to bezpieczne i jest to jeden z takich priorytetów dla nich tego, żebyśmy my wypełniając też czuli się swobodnie i bezpiecznie. To narzędzie nazywa się CZECT i warto również za pośrednictwem Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie odnaleźć to miejsce w sieci. Dziękuję pięknie za rozmowę. Joanna Sawicka-Gajin, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, w studiu Trójki zdalnie gościła i do usłyszenia. Dziękuję. Za 20 minut 13 to program Środka. Jest z nami mama festiwalu Dreamers Land, Beata Zwolińska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Muszę powiedzieć, że zajrzałem na stronę i bardzo rozczuliło mnie to, że może można być mamą, matką festiwalu, ale też ojcem. To z kolei współorganizator, czyli jak domyślam się partner. Tak, to mój mąż. Tak jest. Jesteśmy rodzicami tego projektu z pełnym oddaniem i myślę, że rodzice, którzy mają swoje dzieci, dobrze rozumieją tą alegorię. Ile oddania, czułości, ale również takie wymagające jest odpowiedzialności. To, i odpowiedzialności jest bycie właśnie rodzicem, a ten projekt ma w sobie te jakości, dlatego tak siebie nazywamy. Nie czasami producentami, Tak. Rodzicami. Czasami dziecko też potrafi zajść ze skórę, więc pojawiają się różnego rodzaju wyzwania. Organizacja festiwalu to też jest duże wyzwanie, zwłaszcza jeżeli jest bogaty program, jeżeli też jest nie tylko muzyka, tylko różnego rodzaju aktywności. Są planowane między 3 a 7 dniem lipca festiwal Dreamers Land, czyli taki festiwal dla marzycieli. Festiwal, tak, to jest kraina marzycieli, natomiast nie chodzi o bujających w obłokach, oderwanych od rzeczywistości ludzi, których chcemy zabrać wyżej, a chodzi o sedno, o zabranie ludzi do wewnętrznego przypomnienia sobie poczucia sensu i poczucia tego wewnętrznego, pierwotnego marzenia, z którym przychodzimy jako ludzie tutaj na świat. I tworzymy taką piękną, artystyczną, baśniową, alegoryczną czasoprzestrzeń przez aktywności, warsztaty, wspaniałe koncerty, strefy, wykłady, piękną naturę, po to, żeby ludzie mogli sobie przypomnieć ten swój wewnętrzny sens. A druga warstwa to jest ten kolektyw, to jest to, że jesteśmy stadni i oprócz indywidualnych, wewnętrznych pragnień łączy nas kolektywne, wewnętrzne pragnienie, wewnętrzne marzenie nas wszystkich jako ludzi i to zawsze pozostawiamy niewypowiedziane, poczute. I to jest ta intencja i o to chodzi w tym Dreamers Landzie. Tak, ale czy to jest festiwal dla osób zamkniętych w sobie? Każdy może się pojawić? Czy jednak pewnego rodzaju otwartość jest konieczna, żeby się przełamać? Każdy może się pojawić. Tutaj siedzi przed tobą introwertyczka, która lubi słowa, więc sobie z tobą swobodnie o tej przestrzeni mogę dyskutować. Natomiast ta przestrzeń jest przyjazna zarówno dla ludzi, którzy potrzebują oddechu i właśnie przestrzeni, ze względu na to, że to nie jest tak typowy festiwal. Ja to nazywam też kolektywnym retreatem. W pięknej przyrodzie. Nie ma tam tłumów, bo liczba osób i biletów jest ograniczona do pewnej ilości. Jest nas dużo, ale na tyle, żeby znaleźć to sobie dla siebie miejsce. Więc przyjeżdżają też tam wspaniali, piękni ludzie, otwarci. Mhm. Więc można przejść przez swoje ograniczenia i spróbować właśnie w takim miejscu również wyjść do ludzi, a ci, co są tacy mocno ekstrawertyczni, pragną kontaktu, relacji, siedzenia przy ogniu, dżemowania, interakcji, też to znajdą. Jak i rodziny. Czyli właściwie program, festiwal ma swój program, ale jest też dużo takiej spontaniczności i takiej improwizacji. To jest taki artystyczny nexus, który łączy w sobie różne formy sztuki. Sztukę transformacyjną, ja tak to określam, czyli taką, która wnosi pewną wartość, daje przestrzeń do poszukiwań. I ona wyraża się w właśnie warsztatach, w koncertach, ale też w różnych instalacjach artystycznych. Więc to poszukiwanie jest w byciu w relacji również z tymi wszystkimi instalacjami, tym, co artyści tam wnoszą. Ona daje przestrzeń do kokreacji, tam każdy współtworzy, ale oczywiście jest to stworzone przez nas, zadbane, zaopiekowane. Poddajesz się pewnemu strumieniowi zaplanowanej przez nas opowieści. Ja akurat zacząłem sobie to wyobrażać i też widziałem zdjęcia, które są dostępne na stronie festiwalu. Bardzo spodobała mi się koncepcja, że można się położyć na przykład na trawie i patrzeć w niebo i odpocząć, bo tak. Miejsce też jest wyjątkowe, więc może trochę więcej na temat samej przestrzeni, jak ona jest zorganizowana. Jesteśmy w pięknej naturze. I to jest też ta jedna z tych podstaw, jeżeli mówimy o filarach Dreamers Landu, czyli sztuka, natura, świadomość i kultury. Można tak w czterech słowach, na czterech filarach to oprzeć. I ta natura jest niesłychanie istotna, żeby wyrwać ludzi, mówię celowo wyrwać ludzi z tej zapętlonej codzienności, tego wyścigu, tej betonowej dżungli, w której funkcjonujemy. I zabrać ich do naszego takiego naturalnego środowiska, do zdjęcia butów, do bycia w przestrzeni natury pięknej, dziewiczej, bo my jesteśmy jakby na skraju puszczy, w przepięknej przestrzeni zieleni, którą my podkreślamy, którą my dekorujemy, z którą współgramy. I tam jest po prostu pięknie. No to w takim razie jeszcze zapytam ciebie jako organizatorkę, skąd taki pomysł się wziął? To jest takie stworzenie wydarzenia, które w pierwszej kolejności podoba się tobie i mężowi, tak? I chcecie wciągnąć do swojego świata coraz więcej osób? To jest taki złożony proces, bo Dreamers Land jest takim organicznym tworem, który wyraża się przez wszystkie elementy, które są składowymi naszego życia. My jesteśmy razem już 22 lata, ale zaczęliśmy ze sobą jakby chodzić, w cudzysłowie, kiedy ja byłam jeszcze nastolatką i oboje byliśmy związani z branżą, ja organizowałam też eventy, mój mąż również, filmy, i więc nasze kompetencje totalnie jakby odpowiadają i umiejętności tworzeniu takich rzeczy. Natomiast rdzeń, sens, to wszystko, co się tam wyraża, my się musieliśmy najpierw stać do tego, żeby opowiedzieć tą opowieść, więc to jest taka organiczna nasza droga życia, która nie dotyczy tylko mnie, że my jesteśmy rodzicami, ale to jest wspaniały zespół ludzi, niesamowitych ludzi, którzy wkładają całe serce w to i mamy taką wewnętrzne poczucie misji, żeby stworzyć jakąś alternatywę dla tej zapętlonego czasem świata, dla tych niektórych bolączek, ale też dać przestrzeń do odpoczynku, dotknięcia sensu, dotknięcia zwyczajności, siedzenia z ludźmi przy ogniu, a z drugiej strony do doświadczenia tego w takiej dużej jakości, zaopiekowaniu z niesamowitymi artystami, którzy wielokrotnie są po raz pierwszy w Polsce właśnie na Dreamers Landzie. I to jest ogromny zaszczyt, oni czują tą ideę, czują to pierwotne marzenie i jak już raz przyjadą, to stają się częścią tej rodziny i głoszą, można powiedzieć, na całym świecie dobre wieści o Dreamers Landzie i dlatego przylatują tu ludzie z całego świata. To zaszczyt, że możemy swoją sztuką zapraszać ludzi do naszego świata i tworzyć wspólny świat na te parę dni, a z tymi jakościami iść dalej i zmieniać coś w tych naszych małych przestrzeniach wokół. Tak jest, no bo w takim życiu codziennym faktycznie myślę, że każdy z nas to czuje. Zapętlamy się, zapędzamy się, żyjemy często w takiej betonowej przestrzeni, a nagle okazuje się, że spacer po lesie, czyli kontakt z naturą może przynieść nowe refleksje, nowe doświadczenia, no i też wprowadzić nową ideę i jakość do tak. naszego życia. I często jest też tak, że trzymamy sobie w sobie tę myśl i tę potrzebę, a okazuje się, że wiele osób ma podobnie. I tak. nagle to eksploduje, tak? I wszyscy mogą się dzięki temu dobrze bawić, cieszyć, również poznać i czegoś doświadczyć. Wspominałaś o artystach, tak. więc kto będzie gwiazdą tegorocznej edycji? Myślę, że tych gwiazd jest mnóstwo, Tych gwiazd jest mnóstwo. Na kogo stawiacie, mówiąc tak brzydko, prawda? Ciężko jest to pewnie wybrać i jakoś ustawić w kolejności. Ja muszę wymienić przynajmniej kilka, ale muszę powiedzieć o jednej. Zawsze jest ktoś najważniejszy, tak? Tutaj właśnie jest ich wielu i wiesz, Dreamers Land właśnie jest troszeczkę inną tą przestrzenią. Oprócz tego, że jest to festiwal, gdzie nie ma w ogóle alkoholu sprzedawanego i zapraszamy do zupełnie innego rodzaju interakcji, to tam eksplodują endorfiny, ale również dlatego, że wielu rzeczy doświadczysz tylko tu i teraz, czyli te kooperacje. Wiele spontanicznych kooperacji scenicznych, więc wiesz, na tej scenie polanie marzeń mogą zadziać się cuda, tak jak za każdym razem i ci artyści wchodzą w trójki, w czwórki, w dwójki. Czyli ktoś improwizują, gra, ktoś tańczy, tak? Dokładnie, dołączają, improwizują, to dzieje się magia tu i teraz, ale Dejadowa, wspaniała artystka, Deep Forest, w ogóle, no Deep Forest, ojciec, można go nazwać ojcem muzyki etnicznej, elektronicznej, wspaniale, że będzie z nami. Mouse, który jest prekursorem takiej formy Kakao Dance, który był już z nami 3 lata temu na Kakao Art Celebration i wspólnie taką ideę też niesiemy. Snow Raven, tych artystów jest bardzo dużo. Jajma, niesamowita elficki wokal z medytacyjnymi dźwiękami. Chantres Szeba, która zabierze w medytacyjną przestrzeń bardzo, bardzo głęboką, albo Reinhardt Burg, który no jest maestro, jeżeli chodzi o tworzenie zalupowanych dźwięków w przestrzeni muzycznej. I to jest tylko naprawdę maleńki fragment tego, co mówię o polanie marzeń. To, co istotne, rozpoczynamy, myślę taką, no to jest duże, zrobić to na trawie. Preludium Słowiańskie. Jeden z najpiękniejszych polskich spektakli. Pierwszego dnia otwiera w pełnej formie, tak jaka jest tam możliwa do zrobienia w tych warunkach, festiwal. I przez 1,5 godziny praktycznie będziemy podróżować przez opowieść, przez kalendarz słowiański. Ponieważ kultury są niesłychanie ważne w Dreamers Landzie. Bo to ma wszystko pokazać, że różnią nas religia, kultura, przekonania, ale gdzieś pod warstwami jesteśmy tacy sami. I do tego rdzenia tam dążymy, tych przedstawicieli kultur w różnych strefach będzie wielu,